uchimda ayrildim hamma narsamdan, do'stimdan, sevgimdan, ham omadimdan. Hatto falak yig'lar meni dardimdan, meni yig'latma hayot. Qancha yurdim qay yo'llaringdan, bir bor yomg'ir ming cho'llaringdan. Charchab ketdim o'yinlaringdan, meni yig'latma hayot, meni yig'latma hayot. Bo'g'zimda titrar faryod, ayt kimdan so'ray najot. Bir qadam qo'ymay turib meni yig'latma hayot. Otamga yordam beray, onamga yordam beray, olamga yordam beray. Meni yig'latma hayot. Armonlaring ko'p ekan, maydonlaring ko'p ekan, yolg'onlaring ko'p ekan. Meni yig'latma hayot. Uzoq yo'lga chiqqanman, olisga ko'z tikkanman. Xudo degan ukangman, yig'latma hayot. Armonlaring ko'p ekan, maydonlaring ko'p ekan, yolg'onlaring ko'p ekan. Meni yig'latma hayot. Men ahadman, erkakman, shu yurt uchun tirgakman. Men ahadman, erkakman, shu yurt uchun tirgakman. O'zingga ham kerakman, meni yig'latma hayot. Armonlaring ko'p ekan, maydonlaring ko'p ekan, yolg'onlaring ko'p ekan. Meni yig'latma hayot. Armonlaring ko'p ekan, maydonlari ko'p ekan, yolg'onlari ko'p ekan, yig'latma.